मेहि तेहि थम्मेहि इमेहि तेहि थम्मेहि इमेहि तेहि थम्मेहि समन्नागतस्स बुद्धस्स फगवतो सब्बंकायकम्मं ज्ञानापुब्बंगमं ज्ञानानुपरिवर्तं इमेहि तेहि थम्मेहि समन्नागतस्स बुद्धस्स फगवतो सब्बंकायकम्मं ज्ञानापुब्बंगमं ज्ञानानुपरिवर्तं इमेहि तेहि थम्मेहि समन्नागतस्स बुद्धस्स फगवतो सब्बंकायकम्मं ज्ञानापुब्बंगमं